चलिए रुको कि मेन पॉइंट्स लिखते हैं। था उम्मते मुस्लिमा के लिए हिदायत। पहला मेन पॉइंट है निजामे कायनात के मुशाहिदे से हकीकत तक पहुंचा जा सकता है। इसके अंदर तीन बातें हमने देखी। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बेमकसद नहीं बनाया। अल्लाह ताला के इस जहान में हर चीज अपना फल लेकर आती है। अल्लाह ताला किसी के अजर को जाया करने वाला नहीं। दूसरा पॉइंट है अल्लाह ताला के नाफरमान। दो बातें हैं, दुनिया के मुल्कों में इनका चलना फिरना तुम्हें धोखे में ना डाले। दुनिया की जिंदगी का लुत्फ थोड़ा सा है। तीसरा पॉइंट है अल्लाह ताला के फरमा बरदार। इनकी छह चीजें हमने देखी। गौरव फिक्र, दुआ करते हैं अल्लाह ताला अजाब दोजख से बचा ले। की तरफ पुकारने वाले की पुकार कबूल करते हैं। गुनाहों पर माफी मांगते हैं। दुआ करते हैं कि खात्मा नेक लोगों के साथ हो। उन्हों से किए गए वादों को अपने साथ सबर से काम लो। बातिल परस्तों के मुकाबले में हिम्मत दिखाओ। की खिदमत के लिए तैयार रहो। अल्लाह से डरो। जी, ताल्लुक बिल्ला देखेंगे कि इन आयात की रोशनी में किस तरह होना चाहिए। यानी कायनात में गौर व फिक्र करके अल्लाह का कुर्ब पाना है। अल्लाह ताला ने इस जहान को बेमकसद नहीं बनाया, इस सोच से अल्लाह का कुर्ब पाना है। अमलों की जजा अल्लाह ताला से लेनी है। अल्लाह ताला से दुआएं मांग के उसका कुर्ब पाना है। के दीन की बातों को बदलना नहीं। हमने क्या करना है? सबर करना है। दुश्मन के मुकाबले में हिम्मत दिखानी है। बातिल के खिलाफ तैयारी करके रखनी है। तकवा इख्तियार करना है। खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करना है। दोजख से बचने की क्या मैं हर हाल में अल्लाह को याद रखती हूँ? कायनात में गौर व फिक्र करती हूँ। क्या मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद है? दोजख से डर लगता है और इसके लिए क्या करती हूँ? क्या मैं दुनिया और आखरत की रुसवाई से बचने वाले काम कर रही हूँ? क्या रब से माफिया मांगते हुए मैं दूसरों को भी माफ कर देती हूँ? सबके आगे झुकती हूँ। मेरा दिल अल्लाह के खौफ से बैठता है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। تدبر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنا، قبول کر لینا ایمان کو، اللہ کے راستے کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، اجر کی امید پہ نیکیاں کرنا، صبر کرنا، مصابرہ کرنا، رابطہ رکھنا اور اللہ کا ڈر رکھنا. ناپسندیدہ رویے جو ہم نے دیکھے، سچ زندگی گزارنا، ہر مسلموں کی ترقی سے متاثر ہونا، رعایتوں کو تھوڑی قیمت سے بیچنا. اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اور پوری سورت کے اندر جتنی بھی باتیں ہم نے نیت کی، کمٹمنٹس کی کہ ہم ان کو نبھائیں گے، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.